Радыё Свабода гучыць перадача «Вольная студыя». Пры мікрафоне Міхась Скобла. Больш за 8 гадоў няма з намі Васіля Быкава, але да гэтай пары знаходзяцца яго невядомыя творы, якія публікуюцца пераважна ў часопісе «Дзеяслоў». І ўсё ж гэтае выданне, якое я цяпер трымаю ў руках, можна назваць сенсацыйным. Днямі ў кніжнай серыі «Гарадзенская бібліятэка» пабачыў свет «Гарадзенскі архіў пісьменніка», падрыхтаваны да друку даследчыкам Сергеем Шапранам, які сёння нашым гостем у «Вольнай студыі». Сергей, кніга «Гарадзенскі архіў» цалкам складаецца з невядомых твораў. Гэта дзве аповесці, апавяданні, прыповесці, кінасцэнары, запісы з нататнікаў. Скажы, дзе ляжалі ўсе гэтыя скарбы і чакалі на публікацыю? Шчыра кажучы, да апошняга часу я меркаваў, што Васілій Уладзіміраўіч, з'язджае з гародні напрыканцы 70-х гадоў, забраў і ўвесь свой архіў. Але аднойчы мне патрапілася інтэрв'ю яго малодшага сына Васіля, які жыве ў гародні, які гаварыў у прыватнасці пра тое, што ў рукапісах у бацькі шмат малюнкаў. І я не быў яшчэ знаёмы з Васілем Васілевічам, і таму звярнуўся да яго старэйшага брата Сергея Васілевіча, які жыве ў Менску, які пацвердзіў, што так, частка архіва бацькі сапраўды захоўваецца ў гародні. І калі гады два таму быў там, завітаў у госці да малодшага сына Васіля Быкава. Так трымалася, што абодва браты, Васілі і Сергей Быкава, былі якраз у той час у гародні, і менавіта яны перадалі мне цэлы чамадан машынапісаў і рукапісаў сваёй бацькі. Нешматслоўныя яны гэтым вельмі нагадалі мне тады Васіля Владимировича. І вось, перадаючы, яны сказалі, што галоўнае, каб спадчына Васіля Владимировича магла вывучацца. То бок, увесь архіў, Сергей, ён быў прадастаўлены табе цалкам дабрачынна, так? Так, зазначу, што мне вельмі сімпатычна іх пазіцыя, бо на вялікі жаль, не заўсёды так бывае, каб нашчадкі вялікіх пісьменнікаў ставіліся да творчай спадчыны сваіх родных не толькі як да сваёй уласнай спадчыны, але як да спадчыны, якая належыць усёй нацыі, а па вялікім рахунку ўсё ж усяму чалавецтву. Сергей, а чаму гэта як кніга выйшла менавіта вось у серыі «Гарадзенская бібліятэка»? Ці не спрабаваў ты неяк зацікавіць гэтым быкаўскім архівам сталічных выдаўцоў? Шчыра кажучы, не. Насамрэч, гэтая ідэя вось гэтай кнігі, ідэя належыць вядомаму гарадзенскаму журналісту і каардынатару вось гэтай кніжнай серыі «Гарадзенская бібліятэка» Павлу Мажэйку. Менавіта ён прапанаваў выдаць некую кнігу Васіля Быкава, якая была непарыўна звязаная з гароднёй. І, канешне, гэта вельмі лагічна, таму што і не выпадкова, таму што Васілій Уладзіміраўіч вельмі доўгі час жыў у гародні. На мой погляд, Быкаў і гародня, гэтыя імёны знаходзяцца ў бясспрэчнай непарыўнай сувязі. Менавіта тут у гародні пачаўся яго літаратурны шлях, і калі ўжо дакладна лічыць, дык у гародні Васілій Уладзіміраўіч пражыў больш часу, чымсь у Менску, амаль чвэрць стагоддзя. І менавіта тут ён напісаў свае самыя знакамітыя творы. І менавіта тут у гародні да яго прыйшла спачатку усесаюзная, а пасля і сусветная вядомасць. Кніга «Гарадзенскі архіў» адкрываецца невядомай аўтабіяграфіяй Быкава, яго буйным творам, аповесцю «Атака». І адразу на памяць прыходзіць аповесць Быкава «Праклятая вышыня», бо ў перакладзе на расійскую мову яна вядомая як «Атака сходу». Скажы, ці ёсць паміж імі нейкая сувязь? Спачатку хацеў бы азначыць, што гэта ўсё ж не кніга невядомых твораў Васіля Быкава ў звычайным разуменні. Гэта першае цалкам архіўнае выданне. Што ж тычыцца аповесці «Атака», дык мяркую сапраўды. У дадзеным выпадку можна гаварыць пра самую раннюю рэдакцыю «Праклятай вышыні». Але тут можна гаварыць толькі пра падабенства літаратурнай ідэі, бо аповесць «Атака» адрозніваецца ад «Праклятай вышыні» літаральна ўсім, не толькі літаратурнымі персанажамі, але і падзеямі. Дастаткова будзе сказаць, што ў «Атацы» дзейнічаюць персанажы з прозвішчамі Сахно і Васілевіч. Як вядома, такі ж самы герой ёсць у быкаўскай аповесці «Мёртвым не баліць». Хоць сам Быкаў, здаецца, ніколі не прыгадываў тое, што ён пісаў аповесць «Атака», але аднойчы пакінуў вось такое цікавае сведчанне. «Мёртвы не баліць» была задумана аўтарам у пачатку 60-х гадоў, аднак яе напісанне адсунулася на некалькі гадоў дзеля другіх, як здавалася, больш прывабных сюжэтаў. Таму з пэўнай доляй упэўненасці можна гаварыць пра тое, што ў дадзеным выпадку размова ішла ўсё ж пра аповесць «Атака». Напрацоўкі, за якой пасля былі выкарыстаны Быкавым, паўтаруся, і ў «Мёртвым не баліць», і ў «Праклятай вышыні». У кнігу «Гарадзенскі архіў» уключаны і сцэнарый Васіля Быкава. І зноў жа з тваіх даследаванняў я ведаю, што Быкаву свае сцэнарыі сцэнарыі даводзілася перапісваць па некалькі разоў, каб у рэшце яны былі прынятыя цэнзурай. І ці не самы трагічны лёс у сцэнара па аповесці сотнікаў пад назвай «Двое в начы». Якраз гэты сцэнарый змешчаны ў кнізе. Здаецца, ён так і не быў экранізаваны. Так, гэта сапраўды так. І калі гаварыць пра драматычны лёс, сапраўды самы трагічны лёс, мабыць, у гэтага кінасцэнарыя, які называецца «Двое в начы». Справа ў тым, што Васіль Быков ніколі не прыгадываў публічна пра тое, што ён на пачатку 70-х гадоў напісаў кінасцэнарый па Сотнікаву. І ўпершыню пра гэта я даведаўся ад кінарэжысёра Ігара Дабралюбова. Ён распавядаў пра тое, што калі ўпершыню прачытаў Сотнікава ў часопіснай публікацыі, адразу звернуўся да Быкова з просьбай, каб ён напісаў гэты кінасцэнарый. І Быков гэта зрабіў, але Дабралюбову тады так і не далі паставіць гэты фільм па Сотнікаву, а зазначу, што вядомая экранізацыя Сотнікава Ларысы Шапіцькі, яна была створана па сцэнарыю, які быў напісаны самой Ларысай Ефімовнай і ў той час маладым драматургам і паэтам Юрыем Клепікавым. Я неаднойчы звяртаўся да Дабралюбова з просьбай знайсці кінасцэнарый, але, на жаль, Ігар Міхайлович так яго і не знайшоў. І вось якое ж было маё здзіўленне, калі вось у гэтым чамадане сярод машынапісаў і рукапісаў Васіля Валадзёновіча быў і вось гэты кінасцэнарый «Двое в начы». А чаму так і не далі Дабралюбову паставіць гэты фільм? Ігар Міхайлович сам пасля тлумачыў, пісаў: «Хтосьці ловкі і паскудны прыклеіў мне лейбл, маўляў, гэта сцэнар не пра вялікую айчынную вайну, а пра грамадзянскую вайну перад айчыннай». Кінацэнзары ўбачылі ў гэтым кінасцэнарыі сапраўды матыў грамадзянскай вайны, калі свае ваююць супраць сваіх. Быкаў імкнуўся перарабіць гэты кінасцэнарый, але ўсё роўна ён так і не быў прыняты. Радыё «Свабода» гучыць перадача «Вольная студыя». Я Міхась Скобла, а маім гостем сёння Сергей Шапран, публікатар гарадзенскага архіву Васіля Быкова. Нагадаю, што кніга пісьменніка пад аднайменнай назвай выйшла недаўна ў свет у серыі «Гарадзенская бібліятэка». Ва ўкладзеную табою кнігу ўвайшоў таксама пераклад на расейскую мову аповесці «Апошні баец». Гэта самая першая быкаўская аповесць, яна была надрукаваная яшчэ ў 58-м годзе ў газеце «Чырвоная змена». Але яна была надрукаваная і ў другі раз у пасмяротным поўным зборы твораў. Такім чынам, гэта вядомы быкаўскі тэкст, тым не менш ты палічыў патрэбным яго зноў перадрукаваць. З якой мэтай гэта было зроблена? Я доўгі час спрабаваў адшукаць менавіта рукапіс «Апошняга байца», бо ў той першай публікацыі ў «Чырвонай змене» ў творы было зроблена шмат скарачэнняў. І сапраўды, калі параўнаць першую публікацыю і вось гэты пераклад, які таксама захоўваецца ў гарадзенскім архіве Васіля Валадзёновіча, так можна ўбачыць, што ў творы былі зроблены вельмі істотныя скарачэнні. І мне падаецца, што публікацыя гэтага пераклада, яна была патрэбная менавіта дзеля таго, каб зацікаўлены чытач мог взяць першай публікацыі вось гэты пераклад і ўбачыць, як выглядала гэта аповесць у першай аўтарскай рэдакцыі. У гарадзенскім архіве шмат запісаў з нататнікаў Васіля Быкова. Мне вось цікава, што адчувае даследчык, калі да яго трапляюць асабістыя нататнікі аднаго з найвялікшых пісьменнікаў 20-га стагоддзя. Нататнікамі з запісамі, часам вельмі асабістымі, пра якія ніхто раней ніколі не чуў. Што адчувае? Радасць, якую цяжка пісаць словамі. Спачатку ажно не верыцца, што гэта ёсць і гэта захавалася. А пасля проста пачынаецца будзённая праца. Але адказваючы на твае пытанне, радасць. Ну а што тычыцца прыгаданых табой нататнікаў, дык я нават разлічваць не мог на тое, што яны ёсць. Але гэта, на мой погляд, вельмі карысны матэрыял, калі пісаць літаратурную біяграфію Быкова. Бо тут можна добра ўбачыць, як сярод дзясяткаў літаратурных сюжэтаў Васіль Валадзёнович вышукаў тыя, якія маглі падысці менавіта яму, і якія цяпер даюць уяўленне пра творчую кухню Быкова менавіта ў гарадзенскі перыяд. І калі гаварыць яшчэ пра гэты нататнік, вось сам Быкаў называў гэтыя распрацоўкі голымі ідэямі. Гэта голыя ідэі, з якіх час ад часу вырасталі вялікія творы. Дарэчы, ва ўступным слове да гарадзенскага архіву ты прыгадваеш яшчэ і іншыя нататнікі Быкова, якія можна датаваць другой паловай 50-х гадоў, якія даюць пэўнае ўяўленне пра тое, як Быкаў, вярнуўшыся з далёкага ўсходу ў горадню, вучыўся не толькі журналістыцы ў «Гродзенскай праўдзе», але і пачаткам азарту сам літаратурным. А чаму тыя нататнікі не ўвайшлі ў кнігу гарадзенскі архіў? Не ўвайшлі з той прычыны, што гэта ўсё ж не твор самога Васіля Быкава, гэта запісы, што былі зроблены ім у другой палове 50-х гадоў і зроблены, між іншым, не шарыкавай асадкай, а яшчэ чарнілым пером, якія даюць пэўнае ўяўленне пра тое, які менавіта шляхам ішоў Быкаў у літаратуру. Дарэчы, сярод гэтых запісаў першую чаргу я вылучыў бы, вядома, велізарны свод цытат славутых папярэднікаў: Бальзака, Вальтера, Гёте, Дастаевскага, Шэкспіра, Чэхава і гэтак далей, і гэтак далей. Літаратурная творчасць нагадвае айсберг, бачная толькі сёмая частка таго, што знаходзіцца ў вадзе. Вось гэтая цытата ў Быкава з Хемінгуэя: ці больш варта пісаць каракулямі сваё і па-свойму, чым каліграфічна перапісваць пропісі мінулага? Гэта ўжо Арэнбург. Не ведаючы, што гэта Арэнбург, я мог бы цалкам аддаць гэтыя словы самому Быкаву. Яго ж не аднойчы папракалі, што мова ў яго некая не зусім граматычна правільная. Ну так, і в том ліку, дарэчы, гэта рабіла і шановная Ларыса Генюеш. Ці вось яшчэ такая цытата з Арэнбурга: перашкоды, патрэбныя вялікаму мастаку, гэта стартавая пляцоўка, пачатак пераадолення непераадольнага. І вось я калі знайшоў гэтую цытату, адразу прыгадаўся той час, калі Быкава шальмавалі за яго гарадзенскія аповесці, якія былі надрукаваны ў другой палаве 60-х гадоў у часопісе «Новы мір» Твардовскага. І я тады падумаў, што цікава, а вось сам Васіль Володзімірович, ці згадваў гэтыя словы Арэнбурга ў той цяжкі для сябе час? Можа быць, адказ на гэтае пытанне чакае цябе ў нейкім другім архіве. У сувязі з гэтым апошняе пытанне: ці ўвесь гарадзенскі архіў Быкава паказаны ў аднайменнай кнізе? Ці чакаюць нас у будучым новыя адкрыцці з тых часоў, калі Быкаў жыў, па ягоных словах, у блаславёнай горадні? Тут, дарэчы, калі гаварыць пра гародню, я магу яшчэ прыгадаць іншае вызначэнне Васіля Володзімірыча. Ён, у прыватнасці, вось у аўтабіяграфіі, якая таксама ёсць у гэтай кнізе «Гарадзенскі архіў», ён гэты горад называў вельмі утульным і нейкім чалавечым. Вось, а што ты ж са твайго пытання, дык мяркуеш, што адкрыцці чакаюць нас не толькі ў сувязі з гарадзенскім архівам, ці з тым архівам Васіля Быкава, які захоўваецца ў Менску ў яго жонкі Ірыны Міхайлаўны. Маленькія і вялікія адкрыцці можна, відаць, зрабіць яшчэ і ў самой гародні, і, вядома, ў Маскве, у дзяржаўных і прыватных архівах. Галоўнае толькі збіраць і вывучаць творчую спадчыну Васіля Быкава, і рабіць гэта, на мой погляд, не марудзячы, бо чым больш пройдзе часу, тым складаней будзе гэта зрабіць, а часам нават проста ўжо немагчыма. Мы і так ужо шмат што згубілі і нават не ўяўляем менавіта што, а чым больш, паўтаруся, пройдзе часу, згубім яшчэ больш. І за нас, нашу працу, на мой погляд, навряд ці хто пасля зробіць. Мы павінны рабіць яе толькі самі. Дзякуй, Сергей, за гутарку. Прагучала перадача «Вольная студыя». Сёння яе гостем быў даследчык творчасці Васіля Быкава Сергей Шапран. А гаварылі мы пра выдадзены гарадзенскі архіў пісьменніка. Вёў перадачу Міхась Скобла. Пачуемся на радыё «Свабода» праз тыдзень.